ورور ډیر خیال به ساتي جنان می درغللو ګډي ګولان به پریشیندي جنان می درغللو ورور ډیر خیال به ساتي جنان می درغللو ګډي ګولان به پریشیندي جنان می درغللو ستړی ستومان په خوتنا کو درستاني ګدرتا پس بین تندی خولا وی جنان می درغللو تڑی ستو من پا خوتنا کو درستانی گی درتا پس بین تندی خولا وی جنان می درغللو پس بین تندی خولا وی جنان می درغللو خورو ڈیر خیال بیسا تی جنان می درغللو ګډي ګولان به پریشیندي جنان می درغللو وغواړي د لیلا کا ګل د ګلاب یار د مینې عطر لا حد کې پاشا وی جنان می درغللو وغواړي د لیلا کا ګل د ګلاب یار د مینې عطر لا حد کې پاشا وی جنان می درغللو عطر لا حد کې پاشا وی جنان می درغللو ورو ډیر خیال به ساتي جنان می درغللو ګډي ګولان به پریشیندي جنان می درغللو ګرد او غبار ورته زلف سپیرې کړي ولی سړی هلته غواړه وی جنان می درغللو ګرد او غبار ورته زلف سپیرې کړي ولی سړی هلته غواړه وی جنان می درغللو سړی هلته غواړه وی جنان می درغللو ډیر خیال به ساتي جنان می درغللو ګډي ګولان به پریشیندي جنان می درغللو ستا محبت زمون په زړو کې لا چا کری وهي مینا به زیاته ورکا وی جنان می درغللو ستا محبت زمون په زړو کې لا چا کری وهي مینا به زیاته ورکا وی جنان می درغللو مینا به زیاته ورکا وی جنان می درغللو ورو ډیر خیال به ساتي جنان می درغللو ګډي ګولان به پریشیندي جنان می درغللو لکه د دنګ چنار په شانتي وي دنګ شوی ګولا ورزنې ځان بازار وای جنان می درغللو لکه د دنګ چنار په شانتي وي دنګ شوی ګولا ورزنې ځان بازار وای جنان می درغللو ورزنې ځان بازار وای جنان می درغللو ډیر خیال به ساتي جنان می درغللو ګډي ګولان به پریشیندي جنان می درغللو ودا خالد احرار د زړه دنیا آباد به پری تاسو یې هلته نازوي جنان می درغللو ودا خالد احرار د زړه دنیا آباد به پری تاسو یې هلته نازوي جنان می درغللو تاسو یې هلته نازوي جنان می درغللو ورو ډیر خیال به ساتي جنان می درغللو ګډي ګولان به پریشیندي جنان می درغللو ورو ډیر خیال به ساتي جنان می درغللو ګډي ګولان به پریشیندي جنان می درغللو